بكرل صبي عدل بيرس ديدات بكرل صبي عدل بيرس صوتكن يوحلي شي روح تريبو السلم شي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي حبيك ما تلي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي حبيك ما تلي بيتي بيتي بيتي بيتي خدولب دور کرنده جانیب دیروک ای خدولب دور کرنده جانیب نو خلق اصول الکین صبر و تعون الکین بیته بیته بیته بیته بیته بیته حبر کمکی بیته بیته بیته بیته بیته بیته بیته بیته بیته بیته حبر کمکی بیته بیته بیته بیته توی گیدو توی گیدیر هیچ ایلن من عدو توی گیدو توی گیدیر هیچ ایلن هدین شای او دولی هدین شای او قولی بیته بیته بیته بیته بیته بیته هفر کمکی بیته بیته بیته بیته بیته بیته بیته